سورة اليونس درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إليه مرجعكم جميعا دي الله تداوى فزيستا سدر طولو وعد الله حقا وعددا الله تعالی لرا پرختیا انه یبدا الخلق دا الله شروع کئ پیدائش ثم یعیده بیا به واپس کئ دے پیدائش لرا لیجزی الذین آمنوا دے د پارا چ بدل ور کی اغه کسانو تا چ ایمان راوړ دے وعمل الصالحات او عمل کړه دے نیک بالقسط په انصاف سرا والذین کفروا کسان چې کوپرې کړې دې لهم شراب من حمیم د دې لپاره به وي سکل د ګرمو بونا وعذاب الیم عذاب دردناک بما کانو یکفرون په هغه وجه باندې چې دوی کفر کوونکي. سورۃ الیونس لومبۍ حصہ شروع ده او په دې لومبۍ حصہ کې هغه څلور مسلې بیانوي: توحید، رسالت، صداقت الایمان او دا صداقت الكتاب او ایمان بالاخره. دا سلور مسلې ذکر کئ. نو دلته په دې آیات کریمه کې الیه مرجعکم جميعا سرا هغه سلورمه خبره ذکر کئ. درې خبرې ذکر شوې: یو صداقت کتاب لومبی آیات کې، دویمه خبره صداقت پیغمبر هغه دویم آیات کې، او دریم مسله د توحید ذکر کړه. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض سره د دلایلونا نو هغه دریم آیات کې، او په څلورم آیات کې اثبات ته قیامت کوي. نو پرمای الیه مرجعکم جميعا په دې سره اثبات ته قیامت، او دارنګه مطلب دا چې مخلوقات په ولاړی دا الله تبارک و تعالی عدالت پا لگی دلی سنگا چی قیامت کی دوباره جوندی کول او دا الله عدالت کی ادری دل نو دا رنگی دنیا تستارات لل شیو نو دا الله تبارک و تعالی پا حکم مان استارات لل شیو او دا دنیا نا بیا واپس کی دل اگر دا الله تبارک و تعالی پا حکم کی دی نو سنگا چی الله تبارک و تعالی ته پیدا کړی وي او دارنګي د نش نه وجود ترا واستې دي او بیا په دنیا کې د ژوند تیر کو او د دنیا نه لاړې او وفات شوي نو الله تبارک وتعالى به بیا د ژوند درکې او دا د صد پاره چې الله تبارک وتعالى فرمایي وعدا حقا وعد الله حقا وعد د الله فرختیا څنګه چې ته په دنیا کې ژوندې کړې وې او بیا د دې ژوند نه لاړې د برزخ ژوند ته لاړې بیا د برزخ د ژوند نه به الله تبارک وتعالى بیا ژوندې کوي نو ثم انه یبدا الخلق دا الله چې دې شروع کوي پیدایش ثم یعیده بیا به واپس کې دی لرا څنګه چې الله تبارک وتعالى استا د عدم نه وجود ته راوستې وې نو هغه ګرانو او کنه بیا چې وفات شي او بیا د وفات نفس ستا له ژوند در کول ما له ژوند را کول دا ګران دی الله تبارک وتعالى ته. اصل کې خداوند نه خبره چې کم نه چې عدم نه وجود ته راتللو هغه ګرانو نو چې هغه الله ته ګران نه دي نو ستا دنیا دوباره را پاسول او دنیا او د الله تبارک وتعالى په عدالت کې د پیشۍ لپاره ودرول دا الله تبارک وتعالى ته ګران نه دي دا د صد پاره بکیږي دا د ټوکو کوټنه نه دي لکه د ماشومان په شان چې جوړ شوي او ماشومان په مخه تی روان شي او پروا یې ونه ساتي څوک ولله ته ورکي څوک یې رواني کی خو بیا د هغې سه حقیقت نه وي. الله تبارک تعالی وایي نه د دې پرستو باندې ډېر لوی حقیقت دی. هغه حقیقت څه دی؟ لیجزی الذین آمنوا دې دپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک بالقسط برابر په انصاف باندې. الله تبارک تعالی به د دې دوباره ژوندي کولو نفس چا چې په دنیا کې ایمان راوړی و او په ایمان باندې د مرګ ورته راغلی و الله تبارک تعالی وایي چې د ایمان راوړی و نیک عمل یې کړی و هغې له به زه خسته خسته بدلې ورکم او ورسره ورسره هغه خلکو چې کفر کړی و د هغې دپاره عذاب ذکر کوي. والذین کفروا کسان چې کفر یې کړی و لهم شراب دی لربه اسکل من حمیم د ګرمو بونه وعذاب الیم عذاب دردناک بما کانو یکفرون په هغه وجه چې دوی کفر کوونکي د عذاب ولولې مقرر شو د دې دپاره مقرر شو چې الله تبارک وتعالی د مقصد چې د دې مقصد دپاره الله تبارک وتعالی کوم مقصد له پیدا کړی و هغه مقصد یې ونه پیژندې ده. نو چې کله خپل مقصد یې ونه پیژندې د لارې نه خطا شو او کله چې یو سړی د خپل مقصد او نه پیژني او د لارې نه خطا شي هغه ته کامیابی نه میلاویږي. نو د کفر وجه ده او د الله تبارک وتعالی د دین نه د خلاف کولو وجه ده چې د دې دپاره دا نمونه عذابونه بی. والذی الله غزات جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دی نور لره روحانا والقمر نورا او سپوږمۍ رڼا وقدره منازل او مقرر کړي دي دې لره پړاوونه لتعلمو دې دپاره چې پوه شي عدد السنین والحساب په شمیر د کلونو او د حساب. ما خلق الله ذالک نه دي پیدا کړي الله دې لره الا بالحق مگر چې حق سرګن شي مگر دپاره د حق چې حق سخ کار شي. یفصل الآیات واضح کوي دلایل لقوم یعلمون دپاره دا قوم چې هغې پوهیږي. مخکې دلایل عقلی ذکر کړو لکه څنګه چې وفرمایل خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش التا دلایل عقلی ذکر کړو او بیا په منځ کې د انسان پیدا کول دنیا کې مړول پس د ژوند نه او پس د ژوند د مرګ نه پس چې د ژوندې و او دی مړ شو او د مرګ نه پس دوباره راپاسول او دی له د خپلو عملونو بدله ورکول دا هم عقلی دلایلو کې راځي چې الله تبارک وتعالی وایي خپل نفس ته دې وګوره ته چا پیدا کړی. نو خپل نفس ته دې وګوره. نو دلته نور دلایل عقلیا ذکر کوي په مسله د توحید باندې او رد کوي په هغه چا باندې چا مشرکین بالکواکب چې نور ته او سپوږمۍ ته او ستورو ته د الہ نسبت کوي. او دا نمونه بعضی علاقو کې اوسو مه وی پلانکې ستورې راوختی ده او پلانکې ستورې ډوب شو او په هغې سره خپل قسمتونه معلوموي. او دارنګې د جاهلیت په زمانه کې به وي مطرنا بنوع کذا و مطرنا بنوع کذا په موږ باندې باران وشو پلانکې ستورې راوختی ده باران په موږ باندې وشو. نو مختلف قسم د مختلفو علاقو مختلف قسم شرکیات دي. نو دا هغې رد کوي چې الله تبارک وتعالی نور پیدا کړی دی او دا الله د حکم مطابق چلیږي. نو تاسو د خدمت لپاره پیدا کړی دی چې ستاسو خدمت کوي. نو تا خپل خدمت کوونکي ته د الہ نسبت وکړو او ورسره ورسره سپوږمۍ پیدا کړی ده سپوږمۍ ستاسو د خدمت لپاره ده چې تاسو پیدا میاشتې حساب کتاب معلوم کوي میاشت راوخته نن بیر از ده نن سپوږمۍ چې کوم دی برابر شوه د لسمه سوال لسمه د سوال لسو سپوږمۍ شوه په سوال لسمه ورځ باندې غونډه کټورۍ ته جوړه شي او بیا رو رو کمیږي ته په هغې باندې خپل حساب کتاب معلومه الله پاک وایي ستا خدمت کې مې لګولې ده او ته لګې خپل خدمت کوونکي ته چې ستا خدمتګار دی اغیته سجدی لګی اغیته الہ وای. الله تبارک تعالی وی دیل می پړاونه مقرر کړی دی زما د حکم مطابق چلیږي. نو کم سیس چې الله ته محتاج ای او د الله د حکم مطابق چلیږي نه یا غسنګ الہ کې دی شي نو رد شو. پدې کې پاغه خلق معنی چې مشرکین بالکواکب دی کائناتو کې تصرف او اختیار دی او الله تبارک تعالی چلیږي. انسان سوچ دا اسی دا بس د پاره الله تبارک تعالی ندی پیدا کړی. پدې کې سوچ وکا د دې پښا معنی او لوی مقصد فروت ته ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله دې لره الا بالحق مگر د پاره د دې چې حق سرګنشي دې رستو یو لوی مقصد دی. او هغه مقصد څه دی چې تا هغه مقصد وپیژنې چې د دې نه د دې هغه مالک چې الله تبارک تعالی دی د دې هغه اختیار من چې الله تعالی دی چې هغه ته وپیژنې او د هغه عبادتو کې د هغه بندګیو کې د هغه بړایي بیان کې د هغه عظمت منې نو دا د هغه د الله تبارک تعالی پیدا کړی دی. په دې کې سوچ او فکر تعالی پکارو پکارو چې دې کې سوچ او فکر کړی وي او خپل الٰه دې پیژندلې وي چې دې پیدا کوونکې څوک دی. یفصل الآیات واضح کوي دلائل لقوم یعلمون د فرد قوم چې پوهیږي. دلته دلائل معنی د پوهې د پاره د عقل ضرورت دی او څوک چې په دې دلائل معنی پوه شي او په دې کې سوچ او فکر وکړي چې دا د الله تبارک تعالی وحده لا شریک کارخانه ده او کائنات دي هغې نه هغه نه بغیر په دې کې د چا اختیار نشته او نه د دې خپل څه اختیار شته. نو خيار خلک او پوه خلک یې هغه چا ته ووي چې حقیقت وپیژني او چا چې حقیقت نه پیژندلی د هغې مثال په شان د ډانګرو قرآن کې ورکړی دی. ډانګر لا بیا هم خپل مالک پیژني خپل کور پیژني او د ډانګر نه هم بدتر شي هغه انسان چې هغه خپل الہ نه پیژني او په دې کائناتو کې هغه سوچ او فکر نه کوي او دې سوچ او فکر سره ځان ته د دې خبرې یو دلیل نه رامخته کوي چې یا الله تبارک وتعالی دا خو ټول هر څه ستا د وحدانیت دلایل دي چې ستا په توحید او ستا په وحدانیت باندې دلیل پیش کوي. نو دا پوه خلکو کار دی. ان فی اختلاف اللیل یقیناً په اختلاف تر راوستو د شپې و النهار او دروازه کې و ما خلق الله هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی په سماوات په اسمانونو کې والارض یو په ځمکه کې لآیات دا دلائل دی لقوم یتقون د فاردا قوم چې غی یریږي د الله نه د فاردا قوم چې غی ځان بچ کوي د شرک نه. الله تبارک تعالی او فرمایل چې وګوره څنګه چې دا پیدا کوم اسمان می پیدا کړی دی ځمکه می پیدا کړی ده نور او سپوږمۍ می پیدا کړی دي کواکب ستوري می پیدا کړی دي نو په دې کې دا انقلاب څوک راولي؟ الله تبارک تعالی وایي انقلاب په کوم ځای راولم؟ کله در باندې توره شپه راولم؟ کله در باندې رز راولم؟ دا چا ان فی اختلاف اللیل والنهار دا انقلاب په دې رز شپه کې څوک راولي؟ دا الله تبارک تعالی دا اختلاف راولي. وما خلق الله ندی پیدا کړی الله تعالی په سماوات او هغه چې پیدا کړی دی الله تعالی په سماوات او په اسمانونو کې ول ارض په ځمکه کې لآیات نخدی د څه شي د پاره نخدی؟ نخدی دلیل دی د پاره د وحدانیت الله تعالی د الله په توحید باندې دا نخې نښانی دي او دا نشانی دي لقوم یتقون مخکې وپرمایل لقوم یعلمون د فاره دا قوم چې هغې کې سوچ او فکر وي او پوه یې پکې. دلته وایي د فاره دا قوم چې هغې یریږي د الله نه نو په دې کې سوچ او فکر کوي. درې قسم دلایل ذکر کړو. یو علویات پاس اسمان او اسمان کې الله تبارک وتعالی چې څه پیدا کړي دي. بیا یې سفلیات ذکر کړو. سفلیات کته ځمکه او دارنګ زمکه کې چې الله تبارک وتعالی سه پیدا کړی دي. او دریم قسم دلایل دتا د زمکه او د اسمان ترمنځ ذکر کړو چې هغه ستوري او سپوږمۍ او دارنګ نور وغیرہ دي. الله تبارک وتعالی د دې ټولو مالک ته او په دې ټولو کې د انقلاب چکم نه دا دا الله تبارک تعالی را ولی پکار دی چې ته ځان د شرک نه بچ کی او پدې کې سوچ او فکر نه کار واخلې. پدې کې دلایل دی ان الذين يكننا كسان لا يرجون لقاءنا چغي امید نساتی د ملاقات زمن ورذو بالحیات الدنيا او خوشاله دی په ژوند دنیا باندې واتمنوا بها او مطمئن دی په دې ژوند باندې والذین آکسان هم دی چې دی عن آیاتنا غافلون دی زمن د آیاتونو نه خبر دی ان الذين لا يرجون لقاءنا دنیا سره دا سړی دا ګولې دی چې د الله تعالی په حضور کې د حاضرې دل فکر ور سره اډو نشته او وجه بیانې چې دا ولې ناغه وجه دا تذکر کړه دا زکه ها هغه وجه دا ده چې هم عن آیاتنا غافلون که زما د کتاب د آیاتونو نه په غفلت کې نه وي نو چرې به داسینو الله تبارک وتعالی وي خو چې کله زما د آیاتونو په غفلت کې پریوتل او د دنیا په خون باندې د دنیا په خوشحالو باندې د دنیا په خوشحالو کې وردن نشو او زما ملاقات ته اړو ترجیح ور نکړه الله تبارک وتعالی وي دا سبب سو د قران د آیاتونو نه غفلت اختیارولو. نو که یو سړی وای چې یاره زه د الله تبارک وتعالی په ملاقات باندې ایمان راوړم او دارنګ د الله د رضا لټوم هغه به د الله تبارک وتعالی د کتاب د آیاتونو نه په لټون سره تا ته راوځي او تا ته به میلاویږي. ورنه بغیر د دې قرآن نه د انسان د پاره د الله معرفت او د الله تبارک وتعالی رضا حاصلول هغه بغیر د دینه نه کیږي. هغه چاته غفلت والا وي کم خلق چې د الله په آیاتونو کې سوچ او فکر نه کوي او د هغې دپاره سزا ذکر کوي د آخرت. اولئک مأواهم النار دغه کسان چې دي ځای د واپسۍ د دی د اور بما کانو یکسبون په سبب د هغې چې دوی کسب کوونکي. مقصد دا چې د الله تبارک وتعالی د ملاقات ته د ترجیح ورکولو په ځای باندې د دنیا د ژوند په خوشحالو کې دننه شو او د دنیا په خون کې دننه شو د الله تبارک وتعالی د آیاتونو نه ځان نه خبر او ساتو نو دا وجه نه د دې سزا ورته سمې لاویږي. اولئک مأواهم النار دا کسان زید واپس اید دی دی اور بما کانو یکسبون په هغه وجه چې دی کسب کو. ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عمل کینیک یهدیهم ربهم توفیق پور کی دی طرف دی بی ایمانهم په سبب دی ایمان دی تجری من تحتهم الانهار روانی بوی دلان دی دی نوالی فی جنات النعیم پا جنتونو دنعمتونو کی بوی. اللہ تبارک و تعالی و فرمائل پا دی سر بشارت مومنانو تا او ایماندارو تا چی دا مقاصد اربعه دی اومنل چی اغوسو توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخره چې دا سلور مقاصد دی اومنل الله تبارک وتعالی وی دا ایمان والا سړی دی. او کمی خبری چې ذکر شوی چې دا سلور خبری تمانی نو چې دا دی اومنلی نو ته دا الله په ملاقات باندې یقین ساتي دا الله په دلایلو کې سوچ او فکر کوي چې دا خبری دی اومنلی نو ته دا الله تبارک وتعالی په بندګۍ کې بل څوک نه شاملای او تا همیشه همیشه د الله نه په یره کې پروتې نو وی واخلا مبارک شه د داس ایمان راوړونکو ته او چې عمل کوي نیک توفیق پور کې دی ترب د دی بی ایمانهم په سبب دی ایمان د دی د څه شي توفیق پول ورکی هغې دپاره هلته اور ذکر شو د هغې دپاره هلته سزاګانې ذکر شوې د مؤمن دپاره دلته خوشحالۍ ذکر کیږي څه به ورته ورکړی شي په سبب د ایمان د دی هغه ځایونه چې د لاندې نه به ولی بهږي تجری من تحتهم الانهار روانې به وي د لاندې دی نه ولی فی جنات النعیم په باغچو د نعمتونو کې به وي په هغه باغونو د نعمتونو کې به وي په هغه جنتونو د نعمتونو کې به وي او په دغه جنت کې به د دی چغه او آواز سي دعواهم فیها سبحانک اللهم اغا بلن بد دیوی پا دی جنت کی سبحانک اللہم چی پاکی دتالا را چی زمنگ اللہ و تحییتهم او پیشکشای د دیبا پیها سلام پدی جنت کی سلام سلام وی واخر دعواهم او اخیری بلنه د دیبا وی ان الحمد لله رب العالمین چې صفاتونه د کمال الله تعالی لره دی چې رب د مخلوقات ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې زبرت داسي ها اغه توفیق ورکم لکه څنګه چې سورۃ الاعراف کې الله تبارک وتعالى فرمایي الحمد لله الذي لك من بوايو الحمد لله الذي هدانا يا الله استاس ناسی پتونه چې تا من له توفیق راکاو لہذا د دې کتاب یا الله د دې کتاب خودنا د دې کتاب از ذکر دا ستا په توفیق باندې کیږي نو موږ ستا شکر ادا کوو چې الله تا موږ له توفیق راکو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله کچر ستا توفیق نو یا الله موږ به دا هدایت او دا توفیق په موږ ته چر نه ملاو شوی خدا ستا رحم او فضل چې موږ ته دا ملاو شو او دارنګي سورۃ الفاتر کې 34 نمبر آیات کې راځي چې کله جنت ته دی دن نشي نو الته په جنت کې لکه څنګه چې دلته وي دعواهم فیها سبحانك اللهم نو سورۃ الفاتر کې الله تبارک وتعالى فرمایي د دغه جنتیانو خبره وقالوا الحمد لله الذي وای بدا جنتیان هغه کسان الذي اغا اذهب عن وقالوا الحمد لله الذي وای بدی چې صفاتونه د کمال الله تعالی اغا ذات لره دی اذهب عن الحزن چلری کو زمنګ نه د خپګان لری کړی زمنګ نه غر وزي د خپګان الحمد لله چې د خپګان غر وزي د دنیا لاړی مونږ بار وخت په خطر کې پراتو په تکلیفونو کې وپراتو الحمد لله غر وزي الله تبارک وتعالى زمنګ نه لړی او دارنګي پرشتي به په داخليږي دار دروازې نه او سلام سلام به په وی سورۃ الرعد کې راځي والملائکۃ يدخلون علیهم من کل باب پرشتي به په دار دروازې نه داخليږي او ورته وی چې سلام علیکم سلام علیکم پتا سودی جنتیانو سلامتیای پتا سودی سلامتیای دارنګي سورۃ الیاسین کې راځي سلام قولا من رب الرحیم دا خلق به چې غروغه وینا بکی او غروغه وینا صدا هغه وینا دادا چې الله تبارک وتعالى زمونږ رب چې کوم دی هغه رحم کوونکی دی په موږ باندې رحم وکړو نو دا رنګي الله تبارک وتعالى د دغه جنتیانو دلته ذکر کوي چې دیوال ته وی سبحانك اللهم سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ای زمونږ الله وتحیتهم او پیشکشای به دی په دی جنت کې سلام سلام سلام وی واخر دعواهم او اخیری خبر به دی ان الحمد لله رب العالمین چې صفاتونه د کمال الله تعالی لره دی چې رب د مخلوقات ته الیه مرجعکم جميعا دی الله تدا واپسی ستاسو ټولو وعد الله حقا وعد الله د پرختیا انه يبدا الخلق دا الله شروع کوي پیدائش ثم يعيده بیا به واپس کی دی لره ليجزي الذين امنوا دي لپاره چې بدل ورکیا کسانو ته چې ایمان راوړي دي وعملوا الصالحات او عمل کړي دي نیک بالقسط په انصاف والذين كفروا کسان چې کوپرې کړي دي لهم شراب من حميم دي لره به وي سکل د ګرمو بونه وعذاب اليم عذاب دردناک بما كانوا يكفرون باغ وجا چودي كفر كون كي هو الذي الله تعالى غزاته جعل الشمس ضياء ان چگر زولي دي نور روحانا والقمر نورا او سبق ميرنا وقدره منازل ومكرر كدي دلر منزلنا پڑاونا لتعلموا عدد السنين دي دپارا چتا سپو شي پشمير د کلونو والحساب او حساب ماندي ما خلق الله ذلك ندی پیدا کړی الله تعالی دیلرا الا بالحق مگر د دې لپاره چې حق سرګنشي يفصل الايات واضح کوي دلائل لقوم يعلمون د لپاره دا قوم چې غي پويږي خو بشر ته دي چې ځان په قران پوه کوي ان في اختلاف الليل یقینا په اختلاف راوستو د شپې کې والنهار او د ورځې کې وما خلق الله في السماوات واغسو چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو کې ول ارض او پس مکه کې لآيات لقوم يتقون دلائل دي د پار دا قوم چې ریګی د الله نه دلائل دي د پار دا قوم چې غی ځان بچ کئ د شرک نه ان الذين كنن اغکسان لا يرجون لقاء انا چې غی امید نساتی زمنګ د ملاقات وردو بالحیات الدنیا او خوشاله دي په ژوند د دنیا باندې واتمعنوا بها ورامي مندل له پدې سره پخپل ځان لوي مونږ ډېر په آرام باندې ژوند تیرون کیو والذین واکسان هم عن آیاتنا غافلون دی زمنګ آیاتونو نه نا خبره اولئک دغه کسان چې دی مأواهم النار زید واپسې دی دی اور بما كانوا يكسبون پاغا وجا چې دی کسب کړیو ان الذين امنوا يقينا كسان چې وی منل دا مسله نا دا سلور مسله ومنلې وعمل الصالحات عمل وکنيک يهديهم ربهم توفيق پور کی دی طرف ددی بی ایمانهم په سبب دی ایمان ددی تجري من تحتهم الانهار رواني بوي دلاندې دی نولې فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې په باغچو د نعمتونو کې دعواهم فیها او بلنه بددی په دې جنت کې د سی ابلنه بدای سبحانك اللهم پاکی د تعالی را ای زمنګ الله وتحیتهم فیها سلام او پیشکشه د دې جنت یانو په یو بل باندې سلام سلام وی او د پرشتو د طرف نه پیوم سلامونه ای واخر دعواهم اخیری بلنه بد دی جنتیانو اخیری خبر بد دی جنتیانو ان الحمد لله رب العالمین چې صفاتونه د کمال الله تعالی لري دي چې رب د مخلوقات ته لګه دوا وکړي دی فلسطین او دا رنگې د مجاهدین لپاره یا الله تبارک تعالی نن په تمامه دنیا کې دا هغه لوګو غونو خلکو د پاره چې دا غي په خلاف باندې څومره غټ طاقتونه یو ځای شوی دي او دا غي د هلاکولو کوشش کوي یا الله ستا بندگان دي او عجز دي او دا غي د پاره صرف په جبه باندې خبرې کول شته خو د طاقت استعمال د مسلمانانو د طرف نه لاوسه پورې توفیق نه دی ملاو شوی یا الله داسې توفیق ورکې څنګه چې صحابه ول ورکړي چې دا مسلمانان رافاسي او د دې خپل رور او د خپل مسجد الاقصی چې یا الله د تمام انبیاء علیه الصلاه والسلام مسکنو او نبی علیه السلام په معراج پښپما باندې پکې انبیاء علیه الصلاه والسلام له منځور کړو او نبی علیه السلام ویلا تشد الرحال الا ثلاثه المساجد دریو زینو ته صرف د ثواب په نیت زی بل زی ته د ثواب په نیت نه زی یا الله پاغه کې دغه مسجد الاقصی هم دی بیت المقدس هم دی یا الله تبارک وتعالى د دې ظالمانو د لاس نه من تاسو سوال کوستا کتاب ته ناستو پمن کې غیرت نصیب کې یا الله پمن کې ولوله د جذبات تمام اسلامي ملکونو کې راولې یا الله چې پاسې د خپل رونو ته پوسو کې یا الله تبارک تعالی موږ له توفیق نصیب کې یا الله تبارک تعالی موږ استانه داسې وخت کې پر ستا په اخلاص سره یا الله تبارک تعالی زمونږه قبول کې او زمونږه پکې شهادت هم نصیب کې یا الله تبارک تعالی د دې لپاره چې ستا کور دی او ستا انبیاء علیه الصلاة والسلام په دغه ځایونو اوسېدلی دي او زمونږ د دین خبرې دي یا الله مونږ دا دین چې کوم دی ستا د رضا دپاره کوو یا الله تبارک وتعالی مونږ ټول مسلمانانو له توفیق د دغې رونو د مرستې او د امداد کولو نصیب کې او هغې کې چې کوم خلک وفات شو او شهادت درجې ورته میلاو شي یا الله ته قبول کې او دغه خلک چې غی دا غی په خلاف باندې طاقتونه استعمالی یا الله دا طاقتونه دې په خپل منځ کې په یو بل باندې اړم کې او یا الله مسلمانان ته په امن او امان کې او یا الله مسلمانان خپل دین طرف ته ورواړای اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى كتابك ردا جميلا یا الله موږ خپل دین ته خپل کتاب ته واپس کې اخر دعوانا Thank you.